لکس مجاردن کوم د اختر محمد عبد الهادی محمد عیسا او محمد را لجل پښتنه کوي وای که سړی په یو ځای کښې د 1500 ورځو یعنې د اقامت نیت وکړي او وروسته وایي چې 1500 ورځې چېرته مسافر کېږم دغه د اقامت نیت یې صحیح دی او که نه حضراتو هغه ادنا د اقامت همدغه دی چې تاسې وویل دا 1500 ورځې چې دلته دی کوي دا لته دی مقیم دی او حتما اقامت والا دی لمونځ پر ده باندې فریضه 4 رکعته دي د دې بعد چې بیا دی مسافر کېږي هر کله چې د شروع په سفر وکړه دا هغه وخته بیا دی مسافر بلل کېږي حضراتو موږ و تاسې ټول په سفر کې دنیا هم په سفر کې ده آخرت هم په سفر کې دي لیکن الدنیا مدبرة د دنیا شاده والآخرة مقبلة او د آخرت راته مخ دي نو فکونو من ابناء الآخرة حدیث مقدس وایي زامنان د آخرت جوړ سي توجه و آخرت ته وکړي ولا تکونو من ابناء الدنیا زامنان د دنیا مه جوړېږئ چې تنها و تنها مو توجه و دنیا ته وي نو دنیا په سفر کې ده موږ و تاسې ټول مسافر یو نو آیا زموږ ستاسې نیت اقامت دا نو نه دی سي نو حضراتو دغه سړی چې وایي د دې ځای ځم و عراق ته ځم هلته 15 شپې کوم بیا بېرته را روانېږم نو دا د عزم د 15 شپو دا په خپل ځان کښې صحیح دی نیت اقامت یې حق دی پرده هغه رباعي لمونځ 4 رکعته لمونځ دا 4 رکعته پرده باندې فریضه ده همدغه مسأله ده والسلام.